Nolpi adawel tisimang bay kanyak. Sikat ay inagaw na ninyo dayo dito'y denak. Nabayag apanawel nga nagiptura dalindukin sa em di sinagabak. Bayat kaawan mo awan patek day tuibya. Inubos kot oras sa naglemes iti arak. Barbareng kungak asikat ay malipatak ngem no naglabesen. Sika manen day awaga. Sang biyak ko ti inted mo akalak amat. Tagus to empayeng nga uray no pagkatayak. Di mo pinanunot ti imbubos ko nga ayat. Linagsid nagdi ka puso tanem nak akas linipat. Kaawan mo awan patek day to'y biyak. Inubos ko't oras sa naglemes iti arak. Barbareng kunak asikat ay malipatak ngam no naglabesen. Sika manen tay awagak. Nagasang biyag ko ti inted mo akalak ama. Tagus mo yung payen nga uray no pagkatayak. Di mo pinanunod ti imbubos ko nga ayan, linagsinak di tapusong yung tanim nag-akas linipat. Yan, hindi na po namin inulit-ulit ang chorus kasi pare-pareho naman yung damdamin niya. Pero gusto niya na mahaba, punta lang po kayo dito sa amin sa Villa Carmen Ramon Isabela, or you may drop by at Big Brothers Grill, Santiago City, every Wednesday. So once again, we are the Four Decade Duo saying good night, tanghaling tapat man. Ano yun? Saying goodbye for now.